राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 26 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतमद्भुतं परं ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय गुष्टाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हर्षे विभूषितकरा नवनीरदावातीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादर्विन्दनेत्रात् स्पृष्टात् परं किमपि तत्त्वः न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु सर कमले भ्यो नम महात्मो नम सर्वे भ्यो नमो नम नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात हो तो कोई बात याद नहीं पूछते हैं आत्मा क्या है कैसा है और शरीर में कहाँ पर निवास करता है। सब शरीर में निवास करता है विशेष आंखों में बताया है स्वप्न वाले पूरी तीन नाड़ी में बताया है सुशोभति में दूसरी नाड़ी में बताया है और ऐसा सब शरीर में मुख्यता बताई है सब शरीर में। उसकी प्राप्ति की सरल विधि बताइए। विधि तो बहुत सरल है आप करो तो आपका विभाग है आप परमात्मा का अंश है और शरीर और संसार ये प्रकृति का अंश है ये आपका नहीं है। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी आपकी कोई चीज है नहीं ये पक्के विचार कर लो। आपके नहीं है आपके लिए नहीं है दो बात याद कर लो। ये जितनी चीजें संसार में है अनंत ब्रह्मांड है उनमें आपके आपके लिए दो दो बात बस आपके लिए आपके लिए नहीं है ये केवल सेवा करने के लिए। आप व्यक्ति के पास में जितना धन है संपत्ति है वैभव है जमीन है घर है ये सब संसार की सेवा के लिए ही है और आप परमात्मा के लिए ही हो और आपके लिए परमात्मा ही है। आप केवल चेतन में लग जाओ और जट से सेवा कर दो सीधी हो सके खास सार बात है एकदम ठीक बात है बहुत सरल है दीदी सीधी बात है। जो जड़ चीज है वो आपके नहीं है आपके लिए नहीं है ये पक्की बात है एकदम सच्ची बात है। आपके लिए एक भगवान है आपके है आपके लिए है आवश्यकता भी भगवान की है और आप गए हैं भी भगवान एकदम ठीक हो जाएगा। जड़ है उसका त्याग कर दो एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं हम नहीं है एकदम ठीक बात है। परमात्मा आप गए ममई वांश हो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविदासी चेतन अमर सहस अपने लिए कुछ नहीं करना संसार के लिए क्रिया और पदार्थ ये दोनों तीसरा जो व्यक्ति व्यक्ति क्रिया पदार्थ ये संसार के लिए आपके लिए क्रिया क्रिया नहीं है पदार्थ नहीं है व्यक्ति नहीं आपके लिए एक भगवान और आपके लिए कुछ नहीं करना हमारे लिए करना कुछ नहीं करना क्योंकि चेतन अमर सह सूरज आप है ऐसे है ये नहीं, कोई कुछ नहीं करना, केवल भगवान के शरण होना, शरण होना। वस्तुओं की जगह तो भगवान के शरण और कार्य क्रिया के लिए कुछ नहीं करना, ये दो चीज संसार के लिए, व्यक्ति पदार्थ और तीन व्यक्ति, व्यक्ति व्यक्ति संसार के लिए और पदार्थ भी संसार के लिए, एक क्रिया भी संसार के लिए। अपने लिए कुछ नहीं करना है, अक्रिय शांत और शरणागति भगवान की, एकदम काम ठीक हो जाते, एकदम ही एकदम, बहुत बढ़िया चीज है। जितनी नाशवान चीज है वो आपके लिए, आप भगवान के पुत्र है, आपके लिए कुछ नहीं करना है। चेतन अमर सूरसी स्वतः है वह, ये करना सब सेवा, जो पदार्थ है वो पदार्थ केवल सेवा के लिए, क्रिया है वो सब पदार्थ के लिए, व्यक्ति है वो सेवा के लिए, व्यक्ति पदार्थ क्रिया सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए। एकदम काम बन जाए, बहुत बढ़िया काम बना जाए, एकदम निहाल जाओ, निहाल जाओ, इतने से बात। जड़ शरीर आदि को विवेक से अलग जान लेने पर भी कभी कभी जड़ का असर पड़ जाता है, कोई परवाह नहीं है, वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। हम आप भजन समय करते रहो, भगवान याद करते रहो, मिल जाएगा, झूठी बात की चिंता नहीं करनी, ये झूठी बात है, आपका नहीं है, आपकी जड़ चीज है ही नहीं, आपके लिए नहीं है, आपके लिए, आपके लिए नहीं, वो बात है एकदम पक्का, बहुत जल्दी काम बन जाएगा, आनंद मिल जाएगा, आनंद दुख मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, हलचल मिट जाएगी, सब ठीक हो जाए, सब काम ठीक हो जाए। क्यों बोल रहे, दुनिया की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए भगवान शरण हो जाओ, शरण अलग हो जाओ, सेवा नहीं करो तो अलग हो जाओ, ज्ञान मार्ग है, सेवा करो तो भक्ति मार्ग है, और नहीं तो अलग हो जाओ, ये संजट से जड़ता से अलग हो जाओ, ज्ञान मार्ग है, और जड़ता को सेवा में लगा दो, ये योग मार्ग है, जड़ता को सेवा में लगा दो, योग मार्ग है, और इनसे अलग हो जाओ, अपने लेना देना है नहीं, अपने को संबंध नहीं है, ज्ञान मार्ग, और भगवान में लग जाओ, ये भक्ति मार्ग, सीधी सीधी बात एकदम, जो हमारे अच्छा है मार्ग, ज्ञान मार्ग ले लो, योग मार्ग ले लो, भक्ति मार्ग, योगास्त्रो मैं अपना तीन योग बताए, ज्ञान कर्म भक्ति, ग्यारहवा अध्याय, ग्यारहवा स्कंद, ग्यारहवा विश्वा अध्याय में ये बात एकदम सीधा, बहुत सीधी सरल, बड़ी सरल बात है। जड़ चीज आपके काम की नहीं है, आपके नहीं है, शरीर है तीन आपका नहीं है, संसार सेवा के लिए, समाधि भी संसार सेवा के लिए, समाधि आपके लिए नहीं, सूर शरीर क्रिया है, सूर शरीर चिंतन है, और कार शरीर स्थिरता समाधि है, कार शरीर ये सब दुनिया के लिए है, हित के लिए, दुनिया की है, दुनिया के हित के लिए है, दुनिया के हित करने से आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, दुनिया के हित के लिए बात, श्रद्धा और समाधि, सूर से चिंतन के लिए, सूर से क्रिया के लिए, एकदम सीधी सरल बात है, एकदम बहुत बढ़िया चीज है, और तत्काल शांति, तत्काल तत्काल शांति, ऐसा विचार कर दिया हर काम कर दिया, तत्काल शांति, देरी का काम नहीं, अभी मान लो, अभी अभी अभी अभी श्री कृष्ण धन हमारी चीज नहीं है, हमारे लिए नहीं, हमारी नहीं हमारे लिए नहीं, भगवान हमारे है हमारे लिए, भगवान हमारे है और हमारे लिए, हम भगवान के लिए, भगवान हमारे है, संसारी संसार का है, संसार के लिए, संसार शरीर एक है, शरीर पावे पांच पड़ा हर भूत मन बुद्धि अहंकार हाथ अपना प्रकृति ये सब संसार के लिए, संसार के लिए एकदम ठीक अभी तत्काल एकदम आप चेतन हो परमात्मा का अंश खास अभी वंश हो जीव लोग है जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमृत से पुत्रा अमृत से पुत्रा श्री शंकर मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है शरीर संसार का है संसार शरीर का है संसार शरीर एक और मैं परमात्मा एक मेरा परमात्मा मेरे लिए संसार शरीर शरीर शरीर संसार के लिए संसार शरीर के लिए शरीर संसार एक मैं परमात्मा एक इतनी बात है बड़ी शर्द बड़ी शरीर अभी खरीदा हो तो बताओ खड़े आप बोलो खड़े तो बताओ एकदम बढ़िया बात है आनंद हो जाएगा अभी विचार कर दो अभी ठीक हो जाए हमारे मन अरे सब भाई सब बहना सब हो जाए एकदम शांत आनंद बड़ी सरलता से शरीर संसार एक आप और परमात्मा एक हाँ परमात्मा का अंश और ये सब परमात्मा है अरे परमात्मा ही है यही भक्ति में बहुत बढ़िया चीज है सबसे बढ़िया भक्ति है ज्ञान योग कर्म योग साधन है भक्ति साध्य है कर्म योग से भी कल्याण हो जाएगा न साधन है बहुत जल्दी काम बनाए जल्दी एकदम आप बात बताओ बात करो खुलेगा बात करो तो बहुत खुलेगी शंका करो तो बढ़िया रहेगा इसको समझ करके शंका करो तो निहाल हो जाओ बहुत जल्दी काम बनाएगा जितनी शंका करो घर घर समझ करके उतना ही काम जल्दी होगा आपके कहाँ अटकाव है इसका पता नहीं लगता बात पूछने पता लगता है किस मनुष्य की कहाँ अटकाव है इसका पता नहीं लगता आप बात करो खुला सा हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा अरे तो मान लो जान लो तो बात है मान लो जान लो सर सर हमारा नहीं जान लो भगवान हमारा ही मान लो सुर हमारा नहीं है मान हम जान लो इन्हें जान लो ठीक है और भगवान हमारा मान लो बस जानना मान दो बात काफी इतने काफी एकदम ठीक हो जाएगा शंका करो आप संदेह हो संदेह हो प्रकट करो ठीक होगा जो पर प्रश्न उत्तर करोगे तुम्हें खुलासा होगा बहुत खुलासा कोई विषय ना हो तुम बोलो शंका करो 24 घंटे जिस शरीर के साथ व्यवहार होता है शरीर संसार के साथ तो आप कहते हैं कि अगर सेवा नहीं हो तो उससे संबंध तोड़ लो हाँ। तो ये कोई इसकी ऐसी विधि बताई जिससे संबंध टूट जाए 24 घंटे तो इसके साथ ही रहना मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं दो बात मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है दो बात हम क्या बात अलग थी मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है बस दो ही बात ये यही प्रश्न है एक भाई ने पूछा है हाँ। कि आप कहते हैं कि इसके साथ संबंध तोड़ लो। तो हर समय तो इसके साथ में रहते हैं, इसके साथ व्यवहार चलता है, व्यवहार करो अच्छी तरह से। ये संबंध तोड़ना तो आप जैसे समाधिस्थ जो लोग हैं, आप जैसे जो समाधि में रहते हैं, ये उनके लिए तो ठीक है। समाधि काम ही नहीं है, समाधि भी काम नहीं है, समाधि थकान होती है। हम लोग तो समाधि में पहुंचने में सक्षम नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है समाधि, जरूरत नहीं है। ये शरीर है, संसार का है, संसार के लिए है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। भगवान हमारे रे, हमारे लिए, हम भगवान के हमारे लिए। बात आप कभी कभी ये भी कह देते हैं कि संसार है ही नहीं, ये भी ठीक है। अब ये कैसे माना जाए, संसार तो हमारे व्यवहार हम आग्रह नहीं करते, हम ऐसा आग्रह कभी करते ही नहीं। आप संसार को मानो, संसार है, हमारा नहीं है। संसार बाधक नहीं है, संबंध बाधक है। संसार बाधक नहीं है, संसार का संबंध बाधक है। आप बात पूछना ही ना, हाँ। संबंध वाली बात। हाँ। संसार बाधक नहीं है। हाँ। संसार बाधक हो तब तो फिर मुश्किल हो जाए, शरीर हाँ? को कहाँ छोड़ेंगे। हाँ। बाधक नहीं है, संबंध हमारा नहीं है। हमारा है तो आप खबर चलता है क्या? आप बीमार मत होने दो, जो कमजोर मत होने दो, आप आत्मा है क्या? मरने मत दो, कमजोर मरने तो मत दो, क्या रोक सकते हो? बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, खुश मत होने दो, है आत्मा। तो फिर हमारा कैसे, हमारा कैसे हुआ? आपका वर्ष चलता है क्या? मैं पूछूंगा, आपका वर्ष शरीर पर चलता है क्या? तो फिर हमारा नहीं है मान लो, हमारे वर्ष लो, हमारी चीज हमारे वर्ष में, हमारा चलाओ तो हमारा वर्ष में करो, हमारा वर्ष नहीं चलता तो हमारे नहीं छोड़ दो। आपके वर्ष में हो तो प्रेम करो, बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो। संसार शरीर पर आपका बस नहीं चलता, इस बात का अपगान नहीं है, ऐसा मान लो। सीधी बात है, आपका है तो बस चलो, कमजोर मत होने दो, मान लो तो मत, बिल्कुल मान दो मत, क्यों मना कर? कुछ सलो चाहता है या मरना कोई भी, तो क्यों मरते हो? बस नहीं चलता है, करना पड़ेगा तो बस नहीं चलता, अपना नहीं है, खत्म होगा। शरीर पर अपना बस चलता है क्या? नहीं चलता तो अपना नहीं है। कहा तो बस चलाओ, मर्जी हो मरो, तो बीमार मत हो दो, कमजोर मत होने दो, ठीक रखो, बलवान रखो, निरोग रखो। नहीं रख सकते तो मेरा नहीं है, छोड़ दो, एक बात कर लो। फिर चलता हो तो ठीक रखो, और नहीं तो संबंध छोड़ दो, अपना नहीं संबंध छोड़ दो, बस दो। आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है। शरीर अपने लिए मान करके आप कभी सुखी हो सकते नहीं। आप कितना ही अभ्यास करें, कितना ही जोर करें, आप बड़ा बड़े अभ्यास करो, आप सुखी नहीं हो सकते। आप अपना नहीं छोड़ दो, सुखी हो जाओगे, आनंद जाएगा। अपना सुखी नहीं है, शरीर मिला हुआ है, मिलती है बिछुड़ती है, वो चीज हमारी नहीं होती, कसौटिया। ये कसौटी उपराणी है, याद रखो। जो मिलती है अलग होता है, मिलता है अलग, हमारा नहीं होता। मिलता है अलग होता है, वो अपना होता है क्या? वो आप सब जो मिलती है अलग होती है, वो चीज हमारी होती है क्या? सीधी बात है, कसूरी एकदम कसूरी। पहले से ही मिला हुआ अलग होता ही नहीं। भगवान खुद चाहे तो हमारे अलग नहीं हो जाते, हम तो क्या अलग हुए। हमारी ताकत क्या है, भगवान भी हमारे अलग हो जाए ये भगवान की आधी बात नहीं है। सर्वसर्व भगवान होते हुए हमारे से अलग होना ताकत नहीं है। भगवान में वो हमारे कभी अलग होते ही नहीं, पहले से मिले हुए है, सबके हृदय में है, अलग हो सकते ही नहीं। शरीर साथ रह सकते ही नहीं, शरीर साथ रह सकते ही नहीं, भगवान अलग हो सकते ही नहीं। तो भगवान हमारा है, अलग हो सकते नहीं, भगवान अलग नहीं हो सकते, आप अलग नहीं हो सकते। शरीर के साथ आप रह नहीं सकते, आपके साथ शरीर नहीं रह सकता। शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन अलिप्त और भोगता नहीं है, फिर तो पापों की सजा कौन भोगता है? जो करता है वो करता नहीं, नहीं करता नहीं, भोगता भी नहीं। शरीर करता नहीं, शरीर करता है, कर्त क्रिया शरीर में ही होती है, समाधि तक शरीर में होती है, समाधि शरीर क्रम क्रिया का सब सर जगण क्रिया आत्म क्रिया होती है। इस वजह करता भक्त नहीं है, प्रकृति वजह कर माने क्रिया माने सर्वस, प्रकृति क्रिया माना ने गुण ही कर माने सर्वस, इंद्रिया ने इंद्रिया तेषु वर्तन्ते पंचेत तेषेत्व शरीर वार मनोवृत्ति यत क्रम प्राप्त पंचेत तेषेत्व पांच हेतु सही है। आप प्रकृति वजह कर माने करता हम आत्मा न केवल केवल आत्मा को करता मानता है, अकृत बुद्धि है, बुद्धि को साफ नहीं किया, जैसे माँ का जन्म बैठा है अकृत बुद्धित्वाद, बुद्धि को शुद्ध नहीं किया, निष्पर्ध समझता नहीं, बुद्धि को समझ रहा है। प्रश्न उत्तर बहुत बढ़िया चीज है, आप अब करते खुलता एकदम साफ, आपके जो शंका हो मैं खोलो, डरो मत। उसने प्रकृति स्वतंत्र करता है कि ईश्वर के सहयोग से करता है? नहीं, प्रकृति करता है, प्रकृति करता है, शक्ति परमात्मा से मिलती है, शक्ति परमात्मा से मिलती है, परंतु शक्ति करता नहीं है। देखो वेद पढ़ो तो प्रकाश सूझगा, स्वीकार करो तो प्रकाश सूझगा, पर सूर्य मुंड भागी नहीं होता। ऐसे आपके प्रकृति भगवान तुम्हारी शक्ति से काम करती है, पर परमात्मा पुण्य भागी पाप नहीं होती। आप चेतन स्वयं चेतन, आप पुण्य के पाप के भाग नहीं होते, पुण्य के पाप के भाग मन बुद्धि होते। आप बिल्कुल अलग हो, आप शुद्ध हो। शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, जैसे न अंतर तो भाव बुद्धि जैसे न लिपे थे, हत्वास ईमान लोकान समान लोगों न निबद्ध थे। आप करता नहीं हो, तो न तो शरीर करता है और न चेतन करता है, तो करता कहाँ रहा फिर? करता है ही नहीं, माना है आपने, करता है थी मान्यते, करता है थी मान्यते, करता मान्यता में है। हाँ नहीं किन्नी तो मैं युग तो मान्य है, तो क्यों मानता है? करता मानता है, करता नहीं मानना चाहिए, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मान्य थे, नैव किंचित करो मैं थी युग तो मान्य थे तत्वित, तत्वित हो चाहे मान है, मैं करता हूँ ही नहीं, बिल्कुल आप करता नहीं है। मन बुद्धि करता है, प्रगति करता है, गुणागुण सुख में वर्तन है, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, पांच है पांच पंचायत थोड़ा। गीता में कहा है साफ। प्रकृति के गुणों द्वारा क्रिया होती है, इंद्रियों के द्वारा कर्ता क्रिया होती है, पांच हेतु से कर्ता होती है, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, कर्ता है। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं त्रिया, ऐसा होने पर आत्मा को केवल कर्ता मानता है, मूढ़ है वो। तत्रैव सति कर्तारम् केवलं त्रिया पश्यति आखर बुद्धि तात् न समझ निर्मति, छुट्टी नहीं जानता। सब कहा है गीता में, गीता में बहुत कहा है, छोटा ग्रंथ है, पांच छह बार कहा है। पंचित हेतु नान्य गुणे व्य करता, गुणों को सिवा करता ही नहीं। नान्य गुणे व्य करता, गुणों से अन्य करता है ही नहीं। इंद्रिया इंद्रिया करता है, प्रकृति प्रकृति गुणों से करता है, प्रकृति करता है, आत्मा केवल आत्मा करता नहीं है, मिला हुआ भी आत्मा करता नहीं है, केवल आत्मा नहीं है करता, करता मिल जाए तो करता नहीं है, कर्ता का प्रकाश बनता है। सूरज का प्रकाश लेकर बेड पड़ता है, पुण्य का भागी नहीं होता, और सूर्य प्रकाश में स्वीकार करता है, प्रकाश नहीं स्वीकार कर करेगा। सूर्य का प्रकाश बिना सूर्य प्रकाश स्वीकार होती नहीं, और सूर्य पाप का भागी नहीं था। गाया कहीं बह जाए गंगा जी में तो पुण्य नहीं पाप नहीं होता, एक ही पी जाए पैमा बच जाए तो कोई पुण्य नहीं होता, क्यों ये तो अपने अपनी धुन से बह रही है। चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई जी जाए, चाहे खेती कर दे, कोई खेती कर दे, पुण्य नहीं होता, ये अपनी धुन से बह रही है। आप बिल्कुल पुण्य और पाप भगिनी है, आप अच्छे और बंदे हो, आप इनसे अलग हो जाओ, संसार मात्र को उम्र भर जिमाओ, उसका इतना पुण्य नहीं होगा जितना पुण्य होगा। संसार मात्र को सदा उम्र भर तो उतना पुण्य नहीं होगा जितना पुण्य इनसे अलग हो जाओ, इतना बड़े भी पुण्य पुण्य होगा। अलग हो आप, अलग हो, कर्ता में थे मान्यते मानते हो, देवगंज करो जो मान्य थे सब माने, तत्व में तो मानेंगे। आत्मा शुद्ध कर्ता नहीं है, सब काम करता हुआ भी करता है, कर्ता माना है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता में थी मान्यते, नैव किंचित करो मैं थी तो मैंने तत्व युक्त है, तत्व है तो भगवान है। प्रकृति से कर्माणी क्रिया माना जरूर, प्रकृति क्रिया माना गुण ही कर्माने जरूर, नान्य गुण ही व्य करता रहो। आप निर्लय भाव, आप स्वीकार कर लो, आपका स्वरूप करता नहीं है, आप करते तो अभिमान मान लेते हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेरी बन जाते, स्वभावस्तु प्रवर्तते। हाँ, इसका क्या तात्पर्य? तात्पर्य आपका स्वभाव है, आप करता भूता नहीं है, स्वभाव है ऐसे कर रहे हैं, उन्हें साथ मिल जाते हो, कर्ता बन जाते हो, कर्ता बन जाते हो भोगता ही बनना ही पड़ेगा, कर्ता होता है भोगता होता है, कर्ता अहंकार विमूढ़ आत्मा करता में बने थे, अहंकार से मोह धंधा करने वाला आप मोह नष्ट मोह स्मृति लगता, ये आप आत्मा को जैसा सुनते हैं आज तक सुना जैसा मान लो कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ कर्ता मानते हो मानो, मैं अलग हूँ कर्ता मानेगा, कर्ता मान लो बस भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ, ये करता बता चे छोड़ दो, चे छोड़ दो, हे भगवान के शरण हो जाओ, करता है करता क्या जैसे भाषो भगवान के शरण हो जाओ। और ये होता है कि भगवान लीला होती है, बस आप छोड़ जाओ, बात करता है नहीं करता आप ठाकुर बड़ो सुन काम श्री दुर्गावा सभी आप छोड़ जाए करता बहुत माने नहीं माने हमें पता नहीं, मैं चंद्र छोड़ दिया बाप छोड़ दिया, हम भगवान के भगवान हमारे पास मैं और क्या है भगवान की लीला और क्या है, लीला में सब घट है आपने करना पड़ेगी जरूरत नहीं है, ज्ञान मारे मन रहती है आप भक्ति मार्ग में चले जाओ, अब है ही नहीं हमें, मैं भगवान का भगवान मेरे और कुछ है ही नहीं, है तो लीला है भगवान ही, कुछ बिना नाद कुछ कभी बिना नाद है सही बोल है ब्याह हो रहा है कहीं मुद्दे उठा रहे है रो रहा है और संसार है, लीला है भगवान ही, लीला हो रही है बस, ये भगवान है अरे भगवान ही लीला है, आप कदम सब चीजें टूटे आप छोटे मगर सर काम है हमारे भगवान है, हम भगवान है, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे ये भगवान सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान यो ही भगवान है, यो ही भगवान लीला है भगवान अपने पूछते हैं कि आत्मा तो अकर्ता है और चेतन है फिर ये शरीर में क्यों फंसता है, सुख के लिए, सुख के लिए हाँ। एक सुख की आशा छोड़ो, एक सुख की आशा छोड़ दो निहाल जाओगे, संयोजन सुख है सुख ही लगता है, बड़ी भारी बाधा एक ही बाधा है, सुख की इच्छा है एक इच्छा, सुख इच्छा छोड़ दो निहाल हो जाओगे, सुख मिलेगा नहीं, बंधन होगा मिलेगा नहीं, क्यों पास यार सुख मिले सुख लगता है, और बोलो ये प्रसंगांतर से है, प्रसंगांतर है अपने देखो सरल उपाय है, सबको सुख पा जाओ, एक काम कर दो सबको सुख, सबको आराम पा जाए, सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संत मेरा भैया सर्वे भद्रवाणी पर संत, अपनी तरफ से सुख पहुंचा दो जितनी शक्ति जितनी और ज्यादा नहीं, सुख भोगना नहीं है सुख देना है, ये सुख देने का प्रवाह है ना, ये प्रवाह और से मुश्किल हो जाए, सुख पहुंचाने का प्रभाव हो जाए, अपना देना का प्रवाह ये छोड़ दो, प्रभाव सुख देने का प्रवाह, अपना प्रवाह संसार का प्रवाह दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उल्ट दो, सब काम ठीक हो जाएगा, सुख लेने का प्रवाह नहीं सुख देने का प्रवाह, अपने इंद्रियों का बर्तनों का प्रवाह दूसरों को सुख पहुंचाने का ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कीर्तन था नहीं है ठीक है, तुम आरंभ में तो मैंने सुबह तंग कर लोगे नहीं हुआ, मैंने समाधि मारे तो ठीक होने मैंने बैठी होनी बैठी होनी और आपने और मन में हुआ तो और सुनाओ, मारे मन में नहीं हुए पूछे तो पूछे तो मन आप घड़ी दिखाओ जरा मैं टाइम बता देने तो कोई बात क्या बात है भाई, नजदीक आ जाओ। कहते हैं जब शरीर के साथ आत्मा का संयोग होता है उस समय तो उसके कोई सुख की इच्छा होती नहीं, तो फिर भी वो संयोग होता है। संयोग होता ही नहीं, सूरज और हमारी रात्रि संयोग होता है। होता नहीं है, मान लिया। कहते हैं माँ के पेट में होता है, कुछ नहीं होता। कि शरीर के साथ में जब आत्मा मिलता है उस समय तो कोई सुख की इच्छा होती नहीं, तो फिर ये कैसे बन जाता है? सुख से हरदम रहती है, सुख इधर हरदम रहती है, मूर्ख से मूर्ख रहती है, विद्वान से विद्वान रहती है, पढ़े हुए पंडित भी रहती है, सफा मूर्ख ही रहती है। सुख देने की इच्छा तो रहती ही है, सब रहती है, पंडित से पंडित ही रहती है, मूर्ख से मूर्ख रहती है। जिस समय में जीव माँ के गर्भ में रहता है उस समय में तो उसको कुछ पता ही नहीं रहता, फिर कहाँ पर सुख की इच्छा रहती है? पता नहीं रहता तो पता नहीं, बेहोशी में तो बेहोशी में क्या फायदा है? होश में सुख की इच्छा रहती है, गर्भवस्थ बालक हो जब हम गर्भपात करते हैं, जब बालक खतरते हैं उसको टुकड़ा करते हैं तो खसता है, दूर भागता है। अब भागने की जगह नहीं है, चिल्लाता नहीं है, क्या करे? महान हत्या है, महान हत्या गर्भपात करने की हत्या, बड़ी भारी है ये हत्या, नहीं समझते। बालक काटते हो तो अग्रसर होता है, डरता है तो क्या है? सुख चाहता है, क्या होगा? जीना चाहता है, जीना चाहता है, जीने की इच्छा तो गलत होता है। अगर मैं जगह तो है नहीं, मैं तो आसाद होता है, सब लिखा है सब से गर्भपात करते हैं, बहुत बड़ी भारी हत्या है, ब्रह्म हत्या है, यत पाप बिगड़ू गर्भपात, गर्भपात भी ब्रह्म हत्या से दूर पाप है, ब्राह्मण हत्या महान पाप है, ब्रह्म हत्या गुणा पाप है, बोलते हैं। अरे कितना भारी आनंद होता है गर्भपात करते हो, वंश नष्ट होता है, वंश नष्ट होता है, 2 करोड़ गए 35 करोड़ हो गया, ये तो बढ़ गया भाई। अरे हिंदू काट काट बड़े भारी आदमी, कितना अध्याय, बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ा भारी है। ये कठिनता की ये बात बैठी हुई है आप लोगों के मन में, बैठी है कि काम कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन कठिन एकदम सवाल है, कठिन है। अपने घर की बात है, अपने घर की, भगवान के आप हो, भगवान आपके हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर अंश हो, ईश्वर अंश हो, ईश्वर की आवश्यकता है और जीने की जरूरत नहीं है, संसार की इच्छा है नहीं, आप ऐसी हुई है, कठिन है, हमारे भी कठिन था, देख दिया मैं भी नहीं। अपने घर की बात है, अपने घर की, अपने घर कैसे हम अपनी माँ के गोदी में जावे तो कठिनता है, अपनी माँ मेरी माँ है, अब अपनी माँ की गोदी में जाना कठिन है, जो अपना स्वरूप है और परमात्मा हमारे पिता है, हमारे पिता है, पिता हमारे से जल तो माता धाता पिता, पिता में ही मैं हूँ, माँ ही मैं हूँ, धाता भी मैं हूँ, अपने कठिन है। हे नाथ, हे नाथ, मेरे पिता है मेरे पिता, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, कौन है सच्चा? सब सब ऐसे सब है, पापी से पापी, दुराचार से दुराचारी, पापी से पापी, अभी से सुदुराचार, भजते मान भज साधु। आप भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के पाप आगंतुक है, पाप स्थाई नहीं है, आगंतुक पाप है। आप स्थाई हो, आप स्थाई हो, पाप स्थाई नहीं है, आगंतुक है, मरता है मिटता है। आपके किए हुए पाप है, आप किए हुए नहीं हो, पाप तो बनाया हुआ है, आप बनाए हुए नहीं हो, आप हो, पाप है नहीं। क्या ये जस्तिया हुआ पाप है? पाप किया हुआ होता है, बनाया हुआ तो पाप है नहीं। आप बनाए हुए नहीं हो, आप पाप अंदर हो, पाप आगत हुआ है, आपके साथ तो पाप नहीं है। इस वजह पाप से डरना चाहिए, आपके किए हुए है पाप है, बनावटी बनावटी। श्रिया बल राम चंद्र की जय, मोर मोर बंसी वाले की जय।